وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم ايات ربكم مخ کی اللہ تعالی ذکر کرل وهو اعلم بما يفعلون دی خلق جو سکڑی دی اللہ تعالی پاغبانی پوی دی نو کلچی تقسیم د جزا او د سزا وشی حساب کتاب وشی نو داغین اورستو صلی اللہ تعالی ذکر کی تخویف حال د منکرین او اللہ تعالی ذکر کی تغیر جہنم حالات وسیق الذین پزور بانی وبوت دلیشی کافران الی جہنم جہنم تازو مرا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی بروان کلیشی نو مرتدین بزان لڑلی د زیناکاران بزان لڑلی د یہود بزان لئی د نسوارا بزان لئی ڈلی ڈلی بروانی حتی اذا جاؤها تردی پوری کلی چراشی دیو جہنم تا پتی حت ابوابها نو په دغه وخت کې پرانی ستلشی دروازې دغه کولاو بشي دروازې دغه لمخ کې نه ونی د جهنم دا ټول ته په دا گرمایش په ګرا ګر کړل شوی وقال لهم خزنتها او بوای دیو ته خزنتها سګیداران د جهنم الم یاتکم رسول منکم آی ولی نو راغلی تاسو ته پیغمبران منکم تاسو رجین ستا یقو یتون علیکم آیات ربکم چې وسره به تاسو باندې آیاتونه درپ تاسو تاسو پیغمبران نه ریګلی او الله تعالی کنه او تاسو ته چا د الله تعالی کتاب بیان کړی و کنه دا تپوس ولې کوي دېر پاره چې افسوسونه وکړي او د ملامت کولو دپاره وینذرونکم لقاء یومکم هذا او چې یاره در کوله تاسو سره ملاقات د دې ورځې نه یوم لقاء یومکم یعنی لقاء یوم بعثکم هذا دا د دوباره د پیدایش ورځ چې کومه ده د دې په باره کې چا یې راولي وایو کنه وایي راولي وينذرونكم لقاء يومكم يعني لقاء يوم بعثكم هذا قالوا نذيب وي بلا ولنا ده الله تعالى پیغمبران امر علی گلیو او دوسی داعیان ده حق ده الله تعالى دین رت بیان کړو ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين لیکن پرشی و پیسره ده عذاب على الكافرين په کافرانو باندې دو مطلبونه دي یا مراد درینه تقدیری پیسره ده بس زمون په تقدیر کې ودا جهنم لیکل شي یا دویم قولم پسیر انداره حقت کلمت العذاب علی الكافرین نمراد اغا کلمه ده چې با سور سواد پینزه اتیانم برایت که بیان شیده لام لان جهنم من الجنت و الناس اجمعین بس دا پیسله و دا اللہ تعالی چې د انسانانو پیریان الله تعالی جهنم دکی بس دا غا پیسله پا امانیسا ویده شیده قیلت خلو اباب جهنم او بیلشی دیو تا وردن و زی دروازو دا جهنم تا خاری دین پی همیشه بای پاقی کی فبیس مسول متکبرین نو دیر ناکار دی زید و سیدو دا تکبر کون کن سوک کی تکبر کی داغی زید و سیدو دیر جات بد دی و سیق اللذین تقو رب و من الجنت زمرا بشارت اخروی تفسیریا شا چی دا اللہ تعالی دین من لده دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو او دا اللہ تعالی دا کتاب تابیداری کرده نو راشد آغی عزت و احترام مینه وسیق اللذین روان بکللیشی پا عزت سرا کسان مخ کی وسیق کی مطلب سی مانا وکلا وسیق اللذین پا زور با پا دیکو با بوت للیشی یوم یدعون الى نار جهنم دعا پا دیکو دیکو وانی با بوت للیشی او مومنان مسلمانان با پا عزت و پا احترام مانی بوت للیشی وسیق اللذین اتقو روان بکلیشی پا عزت سرا کسان چیه رکری در رب هم دخپا در رب نه الی الجنت جنت تا زمرا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی براوان شی مپسرین رکری دی دا هر یا زمران مراد تیرین دا هر پیغمبر دا امت آغا ڈالا و جدا جدا روان شی دا هر پیغمبر دا امتیانو ڈالا دویم قول لمپسرین داری چی زمران مراد آغا ڈلی دا شهیدانو ڈلی بزان لی دا علماء ڈلی بزان لی او دغسی دا اللہ تعالی دا عبادت کون کو ڈلی بزان لی دا ځان ځان ډلې تی مراد دي نیکان بندگان د الله تعالی حتی اذا جاءوها تر دې پورې کړی چې راشي جنت ته و فتحت ابوابها او د مخکینو پرانستلې شوی دروازې دغه دې ځکه و فتحت و اوس ذکر شوی دی او مخکې د جهنم په باره کې فتحت ابوابها ذکر شوی دی او واو کې فرق معنا مې توکلله و فتحت او د مخکینو پرانستلې شوی ابوابها دروازې دغه د عزت او د احترام لپاره او قال لهم خزنتها او وای دی تاسو ګیداران د جنت سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې توبتم خوشاله اوسئ فدخلوها خالدین ورننه او دی د جنت ته همیشه به پرې کې همیشه همیشه مر پاره پدې کې وقالو الحمد لله الذي او دی وای استاین د خدای توب دی د الله تعالی غزاد د پاره صدقنا وعده چې رښتونه کړل زموږ سره خپل لوز الله تعالی لوس کړي او صاف سره چی دا الله تعالی کتاب ومني جنت ته ولاړ شي نو الله تعالی زمونږ سره خپل لوز رښتونه و اورسنا الارض نتبوا من الجنه و اورسنا او میراث کې راکله الله تعالی مونږ ته الارض اغزم کړه جنت و اورسنا او میراث کې راکله مونږ ته میراث ته ویل شوی دی چې هغه بغیر د محنت او د کړاو نه حاصلېږي یعنی تا چې کم کړاو کړی دی نو د هغې نه تا ته په هغه کړاو باندې خو ته لږ څه شی هم نشي میلاویدلی بلکې د هغې نه ته ډېره زیاته میلاویږي و اورسنا الارض او میراث کې راکله مونږ ته الارض هغه ځمکه نتبوا من الجنه حيث نشا نتبوا زین سمونګه نتبوا د رکی ګمونګه من الجنه تر جنت نه حيث نشا او کم دګی چو غړو مونګه فل نعم اجر العاملین نو ډیر خدي ثواب د خيسته عمل کوونکو ال عاملین چې خ عمل کوونکو سو کی نو داغي اجر او ثواب ډیر جت خيسته ده تفسیر جلالین لیکلی دی خيسته عمل سره ای الجنه مراد درین جنت ده یعنی جنت د خيسته او عمل کوونکو پر خيسته ده نتبوا من الجنه حيث نشا په جنت کې چې په کم ځای کې ډیر کېږي او په کم ځای کې اوسېږي نو وستا خو خره او په حدیث کې راغلی دی چې دا ادنا جنتی لپاره به د دې دنیا د لس چند زیات جنت ورکړل شي په صحیح حدیث کې راغلی دی دا ادنا جنتی لپاره د الله تعالی پیغمبر ور صحابه کرامو ته وې ما ته اخرانه جنتی چې د جهنم نه اخرانه جهنمی راوځي او اخرانه جنتی هغه ما ته معلوم دی هغه دا دی چې هغه ته به جنت ورکړلی شي د دې دنیا په لس چند زیات جنت بری ته ورکړلی شي نتبوا من الجنه زين سمغر جنت نا حيث نشا وكم ذكي جو غلمغا فنعم اجر العاملين نو خدي ثواب د خيسته عمل كونكو يعني د جنت خيسته د خيسته عمل كونكو لپاره د بدله وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين عظمت او هيبت دورت د قیامت الله تعالی بیان وترى الملائكه وي او ويني بت ملائكه لرا حافین من حول العشر حافین گیره جوړون کی من حول العرش چاپیره د عرش نه د الله تعالی د عرش نه چاپیره گیره کړي او دغه ملائک سو دي نو داغي ملائکو تعداد چې هغه الله تعالی ته معلوم دي او دا من حول العرش دا ذکر شوی دي دا لفظ د من ذکر شوی دی مفسرین په دې کې یو نقطه ویلې ده د الله تعالی د ټول عرش احاطه ملائک نشي کولای بلکې بعضی طرفونو احاطه وکړي یسبحون بحمد ربهم تسبیح پاکی به بیانې سره د ستاینه درب د دیونه او قضیه بینهم بالحق او فیصله بو چې ردی په میند کې بالحق بالعدل په عدل او په انصاف باندې وقیل الحمد لله رب العالمین او وویل شي ټول صفاتونه د الوهیت ټول صفاتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي رب العالمین چې پالون کې د مخلوقاتو نه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک الله تعالی ملائک بم دغوی قیل الحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دی پارون کې مخلوقات نه